Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi proberen landen een wereldwijd akkoord te bereiken over het terugdringen van plastic. En het is een wonder dat er geen grote ongelukken zijn gebeurd. Dat is de conclusie van een team dat de ongeregeldheden bij de wedstrijd Feyenoord-Ajax van vorig seizoen heeft onderzocht. Nu eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. Het plan voor minder vluchten vanaf Schiphol gaat voorlopig niet door. Het kabinet wilde het aantal starts en landingen laten dalen van 500.000 naar 460.000 per jaar. Dat moest minder geluidshinder opleveren voor de omgeving. Het plan voor minder vluchten leidde tot boze reacties uit de VS, Canada en andere landen. De Amerikanen dreigden met tegenmaatregelen die vooral de KLM zouden raken. Ook de Europese Commissie maakte bezwaar. Demissionair minister Harbers meldt nu dat de krimp wordt opgeschort. Hij blijft werken aan een betere balans tussen Schiphol en de omgeving. De bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in april van dit jaar had op de tribunes zomaar kunnen uitlopen op een ramp. Dat zegt het auditteam Voetbal en Veiligheid na onderzoek. Bij de wedstrijd was het onrustig op de tribunes. Toenmalig Ajax-ziet Davy Klaassen raakte gewond toen hij een aansteker tegen zijn hoofd gegooid kreeg. De combinatie van binnengesmokkelde fakkels en vuurwerk, grote spandoeken en volle tribunes zorgde voor grote risico's, zeggen de onderzoekers. Daar zag je dus overvolle vakken, veel vuurwerk en een vlag. Wij zeiden, ja, die risicozetting, ja, die is ook een beetje onderschat en daar moet eigenlijk wel wat aan gedaan worden. Want dat kan tot risicovolle situaties leiden en ook mogelijke situaties waar mensen in gevaar komen. De onderzoekers noemen het wonderbaarlijk dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Een Syrische asielzoeker uit het Zeeuwse Capelle is in hoger beroep veroordeeld tot 23,5 jaar cel. Hij krijgt de straf voor deelname aan een terroristische organisatie en zijn betrokkenheid bij het doodschieten van een Syrische militair in 2012. Bij de terreuraanvallen van Hamas ruim een maand geleden is ook een Canadese vredesactiviste omgekomen. Dat meldt de zoon van de vrouw aan verschillende Canadese media. Haar lichaam was al eerder gevonden, maar is nu pas geïdentificeerd. De Tour de France start in 2025 weer in Frankrijk. De drie jaar daarvoor is de start van de Tour in het buitenland, maar in 2025 is Lille de startplaats. Lille versloeg Rotterdam bij de strijd om de Tourstart. Burgemeester Abu Taleb heeft de Noord-Franse stad gefeliciteerd. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van ruim 26 jaar tegen de neef van Ridouan Taghi voor zijn rol bij het voorbereiden van de aanslag op advocaat Dirk Wiersum. Persofficier Mara van den Berg. De rol die hij daarbij heeft gehad is dat we hem eigenlijk vinden dat hij inlichtingen en informatie heeft verschaft. En daarbij vooral het woonadres van Dirk Wiersum heeft achterhaald. Diverse observaties heeft gericht op het kantooradres en op het woonadres van Dirk Wiersum. Dat ook door middel van auto's met valse kentekenplaten erop. En dat hij die bewuste informatie vervolgens heeft gedeeld met de uitvoerders. Tegen 6 andere verdachten zijn celstraffen geëist van 3 tot 18 jaar. Dirk Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces tegen de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Hij werd in september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. De Eerste Kamer heeft toch ingestemd met een wet die tijdelijke huurcontracten zoveel mogelijk moet tegengaan. Daardoor worden vaste huurcontracten voor onbepaalde tijd weer de norm. De BBB maakte onlangs nog een draai en trok de steun voor de wet in. Maar met de steun van het CDA is het wetsvoorstel toch aangenomen. In 2016 werden de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur nog verruimd, met de verwachting dat er meer huurwoningen beschikbaar zouden komen. Maar dat was niet het geval. Het weer: in het noorden soms stevige buien met kans op onweer. In het zuiden veel regen, vooral in Limburg. Ook vannacht verspreid over het land regen, maar in het noordoosten vrijwel droog. Minima liggen dan rond de 6 graden. Morgen is het wisselvallig en dan een graad of 11. Levi, dankjewel. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. Daar zit Bianca Damink. Bianca, ja, al die regen op een dinsdagmiddag. Wat doet dat met de files? Ja, het is behoorlijk druk. Zoals gebruikelijk op dinsdag. En door die regen zijn de files inderdaad nog wat langer. Wat opvalt is de A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Utrecht-Leidse Rijn is een ongeluk gebeurd. Vertraging is een half uur en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 is het heel druk van Amsterdam naar Rotterdam voor de Benelux-tunnel. Vanaf Leidschendam sta je in de file, vertraging is 40 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum heb je ruim een half uur tijdverlies tussen knooppunt Ridderkerk en Gorkum. En het is heel druk op de A50, mede door de nasleep van een ongeluk. van Arnhem naar Zwolle tussen de afrit Loenen en Apeldoorn Noord en je hebt daar nog 45 minuten tijdverlies. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Pretty Woman, de musical gebaseerd op de iconische film. Beleef deze ultieme feel-good musical vol humor, nostalgie en romantiek. Nu in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. Rara, wat ben ik? Ik ben langwerpig en word vaak gebruikt in salades. Ik ben gezond en smaak fris. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Met mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en AH Terra en extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. 17 juli 2021. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Steeds meer mensen mijden zorg uit angst voor de kosten. In een fatsoenlijk land heeft iedereen recht op goede en betaalbare zorg. Een fatsoenlijk land. CDA. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. NPO Radio 1. NOS NTR. Het aanstekerincident bij Ajax Feyenoord in april zullen veel mensen zich nog wel herinneren. Daar wordt wat gegooid. Klaassen wordt geraakt. Het is een schande. En het blijkt nu dat het nog veel erger had kunnen aflopen. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Een speciaal team, het auditteam Voetbal en Veiligheid, heeft de afgelopen maanden deze bekerwedstrijd onderzocht. En wat blijkt, die wedstrijd in de Kuip tussen Feyenoord en Ajax had op de tribunes zomaar kunnen uitlopen op een ramp. Goedemiddag, Michel Bezuijen. Goedemiddag. U bent voorzitter van dat auditteam, tevens ook de burgemeester van Zoetermeer. De aanleiding voor het onderzoek was het gooien van de aansteker, maar daar gaat het in dit rapport eigenlijk niet zoveel over, hè? Want er ging nog veel meer mis. Wat bent u in dat onderzoek tegengekomen? Ja, u zegt het goed. We zijn begonnen natuurlijk naar aanleiding van het stilleggen van de wedstrijd. En het aanstekerincident is ons gevraagd door de autoriteit, door de Vierhoek van Rotterdam, om dat te onderzoeken. Wij kwamen er eigenlijk ook heel snel achter dat met betrekking tot het incident met het gooien, dat daar goed en adequaat was opgetreden, dat degene was aangehouden. En uiteindelijk ook daar een protocol door de KNVB later is ook opgesteld, om dat tegen te gaan. Maar het begin van de wedstrijd, voor iedereen die zich dat nog kan herinneren, het begin van de wedstrijd waren er ook heel duidelijk werd er vuurwerk gegooid en is de wedstrijd ook kort stilgelegd. En in die situatie heeft ons eigenlijk veel meer zorgen gebaard, want we zagen dat er overvolle trappen waren en vakken, zeer veel vuurwerk en rook en ook nog een grote vlag over de hoofden van de mensen. En daar zijn we eigenlijk op dat moment ook wel van geschrokken. Want ja, we zagen ook wel dat dat ook wel tot een brandgevaarlijke situatie had geleid. En ja, dat had inderdaad anders kunnen aflopen. Ja, overvolle tribunes, veel meer mensen in het vak dan dat er zitplaatsen waren. Trappen helemaal bezet. Hoe kon het dat het zo vol was daar? Ja, dat heeft ook te maken met het feit dat er in de Kuip voor gekozen om niet te placeren, zoals het maar heet. Oftewel, mensen hebben niet een vaste plek. En gaan dan dus komen vroeg gaan op een plek zitten. En ja, dat kan het betekenen dat er dus meer mensen in het vak komen te zitten dan er eigenlijk mogen te zitten. En ja, dan wordt er bijvoorbeeld ook op de op de trapgangen gezeten. En ja, dat is niet toegestaan. Nee, en dat dan in combinatie met fakkels, vuurwerk. Hoe kwam dat vuurwerk het stadion in? Waarom is het niet bij de ingang onderschept? Ja, dat is natuurlijk een probleem wat niet alleen in Rotterdam of in de Kuip speelt. Nee. Dat zien we landelijk ook wel. Hè. Er wordt steeds veel vuurwerk naar binnen gebracht op allerlei creatieve manieren. Mensen nemen dat mee. Daar wordt ook op gefouilleerd, maar dat heeft niet altijd de garantie dat het niet binnenkomt. Ja, en dat betekent dat dat vuurwerk dan ook wordt gegooid. En daar was, u zei het net ook al, ook nog bij dat er een hele grote vlag werd uitgerold over de hoofden. Dus je ziet ook in de rapportage die we hebben gemaakt dat mensen onder die vlag de fakkel aansteken. Ja, en dat brengt natuurlijk kan een brandgevaarlijke situatie met zich meebrengen. Ja, want u zegt het is wonderbaarlijk dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Had het echt zo weinig gescheeld? Nou ja, kijk, als zo'n doek, hè, zo'n vlag in de brandvlieg, weet je natuurlijk niet wat er voor gedrag ontstaat. Dan kunnen mensen in verdrukking raken of er kan paniek uitbreken. Ja, en dan weet je natuurlijk niet hoe het afloopt. En dat moet je zien te voorkomen. En dat hebben we in de rapportage ook aangegeven. Daar moet er wel iets aan gebeuren. Ja, het oude team trekt verder ook de vergelijking met andere rampen. Of met rampen zoals het Heizeldrama, het drama op de Love Parade. Ja, ik kan me voorstellen dat als je nou daarbij was, hè, bij die wedstrijd in april tussen Feyenoord en Ajax, dat je daar wel van schrikt van zo'n uitspraak. Ja, kunnen mensen nog wel veilig naar het stadion? Nou ja, dat denk ik wel zeker. Maar wat wij geconstateerd hebben, en nogmaals, we hebben alleen deze situatie bekeken. Dus ik kan natuurlijk geen uitspraken doen over wat er verder nog gebeurd is. Maar in deze situatie was dat wel een gevaarlijke situatie. Dat hebben we ook geconstateerd. Ja, en daar moet wel iets mee gebeuren. Het belangrijkste is natuurlijk inderdaad dat mensen ook op een bepaald moment op een goede manier naar de nooduitgangen kunnen. En dat hebben wij ook geconstateerd. En daar moet wel wat aan gedaan worden. Ja, en wat kan daar aan gedaan worden? Nou ja, dat moet in ieder geval ook, en dat doen we ook aanbevelingen voor in het rapport. Hè. Zorg ervoor dat dat klinkt een beetje raar om de sector schijnt. Dus zorg dat de vakken goed afgeschermd worden en dat mensen op hun plek blijven. En dat wat het belangrijkste is, wat we ook zeggen, is zorgen voor dat die opgangen, die gangpaden, leeg blijven. Want dat is wel heel erg belangrijk in dit geval. En wat doe je dan als mensen daar niet naar luisteren? Want je moet misschien ook veel harder optreden in het stadion. Ja, dat is lastig. Dat ligt natuurlijk ook erg bij de Vierhoek, de autoriteiten in Rotterdam. Dan zullen ze moeten gaan kijken wat dat betekent. Maar op een gegeven moment moet je daar wel handelend naar optreden. Belangrijk is om mee te beginnen mensen aan te spreken en te zeggen dat het niet meer gebeurt. En daar zullen de betrokkenen ook hun acties op moeten gaan ondernemen in de komende periode. Want kan dit bij wijze van spreken nou morgen weer gebeuren in de Kuip? Ja, dat is lastig om te zeggen. Wij nogmaals, wat ik al eerder zei, we hebben natuurlijk al deze situatie specifiek bekeken. Of dat vaker gebeurt, kunnen we natuurlijk niet constateren. Dus dat is lastig. Maar op het moment dat het gebeurt, ja, dan zal men daar wel met elkaar over in gesprek moeten gaan en ervoor zorgen dat deze situatie niet meer voorkomt. Dank voor dit gesprek. Michel Bezuijen, voorzitter van het oude team dat deze bekerwedstrijd onderzocht. Het gaat Europa niet lukken om binnen een jaar 1 miljoen stuks artilleriemunitie aan Oekraïne te leveren. Dat was wel de belofte afgelopen maart. En EU-buitenlandchef Borrell noemde dat toen een historisch besluit. Vandaag zijn de Europese ministers van Defensie bij elkaar in Brussel. En daar vroeg onze correspondent Kiesja Hekster aan minister Ollongren wat zij en haar collega's ervan vinden dat de belofte van afgelopen maart niet kan worden waargemaakt. We hebben vandaag uitvoerig daarover gesproken. Ik denk dat het goed was om die ambitie te stellen destijds. Dat je zei, we hebben binnen 1 jaar tijd 1 miljoen. Daarna is het in uitvoering gebracht. En ik denk dat wat je ziet is dat de industrie die productiecapaciteit niet snel genoeg omhoog krijgt. Dus we hebben, Nederland bijvoorbeeld heeft op 2 manieren contracten afgesloten. Via het EDA, via een gezamenlijk traject met Duitsland en Denemarken. We hebben ook nog eigen contracten lopen. Dus het gaat er natuurlijk over dat je zo snel mogelijk contracten tekent. Maar dat de industrie daarna ook in staat is om veel sneller dan normaal die productie op te voeren. We hebben vandaag geconstateerd dat weliswaar het niveau flink omhoog is gegaan. Ongeveer plus 30%. Maar dat onvoldoende is. En het tweede is, we moeten die ambitie niet loslaten. Dus ook al kunnen we misschien die 1 miljoen in maart niet halen, Oekraïne moet wel kunnen rekenen op een voortdurende stroom van munitie. Zeker van die 155 mm, maar ook nog meer. En daarom heb ik, toen ik in Kiev was, ook met mijn collega gedeeld hoe wij dat gepland hebben. En ze weten dus precies van ons en van een aantal andere landen wanneer wat komt. En daar kunnen zij dan vervolgens ook mee plannen. Dus dat is echt heel belangrijk. We laten de ambitie niet los. We moeten kijken of we nog andere creatievere manieren kunnen vinden om de industrie hogere productie te bewegen. En ieder knelpunt wat daar is, moeten we met elkaar zien op te lossen. En daar hebben we het vandaag over gehad. Was van de zomer zag ik al allerlei onderzoek van media, ook in Oekraïne onder andere, waar eigenlijk al geconstateerd werd, dit gaat nooit lukken. Daar werd ook gezegd, het ligt aan de bureaucratie, maar het ligt ook niet alleen aan de defensieindustrie. Er worden ook te weinig contracten afgesloten. Waar ligt nou de kern wat u betreft? Waar ligt echt het grootste probleem? Nou, de commissaris heeft in ieder geval opgeroepen om meer contracten af te sluiten. Als ik kijk naar Nederland, wij hebben dat echt gedaan. We hebben heel veel en verschillende trajecten bewandeld met contracten erbij om te leveren. Maar wie heeft dat dan niet gedaan? Dat is dus moeilijk voor mij om te overzien. En ik wil ook niet met de vinger wijzen naar een ander land. Maar ik denk dat we, wat de commissaris ook heeft gedaan, is natuurlijk naar al die industrieën geweest, al die munitieproducerende bedrijven geweest, om te vragen wat wij kunnen doen als Europa, wat hij kan doen als commissaris, om te zorgen dat er meer productielijnen worden geopend. En dan zitten er ook knelpunten gewoon in mankracht, menskracht, in faciliteiten die gesloten zijn geweest, die weer opgestart moeten worden. Nou, en daar denk ik, als we daar nog meer aan kunnen doen om dat te versnellen, dan moeten we dat doen, want het moet hoe dan ook gebeuren. U zegt, het is goed dat we die belofte toen hebben gedaan, maar Oekraïne is toch een beetje blij gemaakt met een dode mus. Misschien niet zo'n gelukkige vergelijking, maar hoe boos zijn ze daar en wat betekent het vooral voor de gevechtskracht van Oekraïne? Ja, Oekraïne is natuurlijk helemaal niet boos. Oekraïne is heel blij met de steun die ze krijgen. En ook met de verzekering die Nederland onder andere geeft dat we daarmee doorgaan. Maar ze zijn helemaal niet boos, zeg maar. Nou ja, kijk, omdat Oekraïne is gewoon heel druk met het verdedigen van hun land. En ze hebben daarvoor steun nodig. En ze hebben daarvoor zekerheid nodig dat wij doorgaan met die planning. En natuurlijk zou het nog beter zijn geweest als we die 1 miljoen wel hadden gehaald in maart. Maar het allerbelangrijkste is dat ze zeker weten dat er een constante stroom zal blijven komen. Dat we achter hun blijven staan. Dat we budget ervoor reserveren. En dat we met de industrie overleggen hoe we tot grotere hoeveelheden kunnen komen van alles. Want helaas, deze oorlog is voorlopig nog niet afgelopen. Dat was Kiezer Hekster in gesprek met demissionair minister van Defensie Ollongren. Janke Damink, hoe gaat het op de weg? Het is behoorlijk druk. Door de regen zijn de dagelijkse files nog wat langer dan anders. Er staat nu zo'n 950 kilometer in totaal. Wat opvalt is de A58 Tilburg richting Eindhoven. Daar heb je 35 minuten tijdverlies tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is heel druk op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Hagestein. Daar is de vertraging 35 minuten. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over de situatie in Gaza. Niet alleen vanwege de oorlog, maar ook over de start van het regenseizoen. Volgens de WHO is de kans op overstromingen groot en kunnen ziektes zich daardoor sneller verspreiden. In het noorden van India zitten 40 bouwvakkers al ruim 2,5 dag vast in een ingestorte tunnel. Doordat er steeds opnieuw brokstukken vallen, kunnen reddingswerkers er moeilijk bij. A lot of debris is coming down again. And the effort is being made to put through a steel pipe to reach the workers and retrieve them from that steel pipe. Ja, de bouwvakkers krijgen via een stalen buis water en eten. De reddingswerkers willen nu een grotere buis gaan plaatsen om ze te kunnen bevrijden. Actiegroep Kick-Out Zwarte Piet gaat zondag toch niet demonstreren bij de Sinterklaasintocht in Etten-Leur. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de actiegroep om te zorgen dat de intocht zo inclusief mogelijk wordt. De acties van Kick-Out Zwarte Piet in andere plaatsen gaan vooralsnog wel door. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Plastic vervuiling aanpakken, minder wegwerpverpakkingen en meer hergebruik. Ideeën zijn er genoeg voor een wereldwijd plastic verdrag dat eind volgend jaar in moet gaan. Maar voorlopig zitten de landen nog midden in de onderhandelingen. Deze week zijn ze bijeen in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Kort voor de uitzending sprak ik met Maria Westerbos. Zij is directeur van de Plastic Soup Foundation. Ze is ook in Nairobi en ik vroeg haar wat zij allemaal ziet gebeuren op die conferentie. Nou ja, heel veel mensen die allemaal door elkaar heen lopen en die allemaal heel belangrijk zijn en allemaal hun zegje willen doen. Dus het is echt, als je denkt aan een mierenhoop en dan niet gestructureerd, dan zie je de onderhandelingen in Nairobi. Waarom moet er een plastic verdrag komen? Omdat de plastic als stof en plastic als product zo uit de hand is gelopen en nooit meer vergaat, dat de wereld en wij er niet meer mee om kunnen gaan. Ja, en nou bent u dus zelf ook in Nairobi. Nairobi loopt u rond, daar zo in die mierenhoop, zoals u het net omschreef. Wat wilt u daar nou zelf bereiken? Nou, wij hebben samen met Plastic Planet uit Engeland de Plastic Health Council opgericht. En de Plastic Health Council geeft de wetenschappers een stem. En geeft ze ook een platform om zich heel erg uit te spreken over wat ze ervan vinden. En wij verzamelen dappere en uitgesproken wetenschappers om de wereld te vertellen wat er schort aan de huidige eerste versie van het treaty, maar ook wat er nodig is om de wereld en toekomstige generaties te beschermen. En wordt er naar u geluisterd? Ja, wij doen het niet verkeerd. We hebben morgenochtend een event met heel veel partijen, waaronder Pepsi en Coca-Cola en Unilever en heel veel industrie. En wat minder NGO's. Wat we zelf zijn. Maar dat is met name om die industrie ervan te doordringen dat gezondheid van heel veel mensen en toekomstige generaties op het spel staat. Dus het is vooral om ze mee te nemen in de boodschap die de wetenschappers die wij een platform bieden te vertellen hebben. Ja, dit proces over het plastic verdrag loopt sinds begin 2022... Ja, heeft u daar zicht op hoe de onderhandelingen gaan? Ja, dat heb je wel. Omdat er zoveel organisaties rondlopen die ook dagelijks verslag doen van wat er is gebeurd. Dat ook al heb jij ogen en oren tekort, dan vertellen zij je wel wat er links en rechts is gebeurd. Dus dat gaat wel goed. Gaat het ook goed met de onderhandelingen? Nou, dat weten we nog niet, want die zijn net begonnen. Maar wat we wel weten is dat gisteren de Saoedi-Arabië en Rusland en andere oliestaten een klein trucje hebben uitgehaald door te zeggen dat ze een nieuwe organisatie zijn begonnen die gaat over de circulariteit van plastic en de sustainability daarvan. En die is vandaag alweer afgeschoten door de rest van de aanwezigen hier in Nairobi. Dus weet je, het is een spel van oliestaten die heel veel geld verdienen, plastic industrie wat geld wil blijven verdienen, en die proberen deze onderhandelingen te traineren. En tegelijkertijd heel veel goed bedoelende staten, zoals de Nederlandse staat ook, die is daar ook onderdeel van, proberen om een fatsoenlijk treaty af te leveren. En dat akkoord, de treaty, zoals u steeds zegt, dat moet er dus eind volgend jaar zijn. Is dat haalbaar? Nee, ja, ik denk eerlijk gezegd van niet. Ik denk dat dat treaty er in 2025 komt, omdat het nogal een gevecht is. Je moet het vergelijken met de klimaatonderhandelingen toen in Parijs, met de ozonlayer Montreal protocol. We doen het nu weer, we proberen het weer en laten we kijken hoe ver we kunnen komen. Nu we het zo hebben over deze onderhandelingen, ja, zou je bijna vergeten dat plastic natuurlijk ook een heel handig materiaal is, waar de wereld ook niet zonder kan. Ja, krijgen we dat niet uit het oog te verliezen door het steeds over de schaduwkanten van plastic te hebben? Daar word ik altijd een beetje moe en een beetje boos om. Er zijn inmiddels al, weet ik niet hoeveel, alternatieven voor plastic. En die hebben gewoon een scale-up nodig. Daar moet geld heen in plaats van dat grote bedrijven en verzekeringen en investeerders blijven investeren in die olie-industrie, in die plastic-industrie. Investeer nou in godsnaam in industrie die plastic ontwikkelt wat geen plastic is en wat vergaat. En maak het. Je hoort al dat ik te veel Engels praat op dit moment. En maak het olie. Met olie geproduceerde plastics. Vervang die met 16.000 chemicaliën geproduceerde plastics. Het kan anders gewoon. Het kan beter. En wij kunnen dat allemaal samen doen. Dat was Maria Westerbos, de directeur van de Plastic Soup Foundation. Er is misschien nog hoop voor het Louis Couperus Museum in Den Haag. Gisteren luidde dat museum de noodklok. Daarna hebben zich potentiële geldschieters gemeld. De schrijver Couperus overleed 100 jaar geleden en is bekend van boeken als Eline Veren, De Stille Kracht en Van Oude Mensen, De Dingen Die Voorbij Gaan. Verslaggever Jeroen de Jager ging naar het museum en sprak met de twee drijvende krachten. Caroline de Westenholt en Josephine van der Mortel, u bent de directeur. Wat heeft dit museum eigenlijk aan collectie, mevrouw de Westenholt? De officiële collectie Cooperiana is natuurlijk in het bezit van het Literatuurmuseum. En de afspraak is ook dat unica uit het leven of omtrent Couperus. Dus neem nou bijvoorbeeld deze kop, een bronzen buste die gevonden is in het Bilitongebouw op wat nu heel toepasselijk het Louis Couperusplein heet. Okay. Die is ons ooit aangeboden en dan zijn we dus verplicht om die over te dragen aan het Literatuurmuseum. Maar wij krijgen dan het recht van eerste expositie. En wat nog meer? Want ik zie hier bijvoorbeeld een standbeeld van hem uit het Soortwasse Beeldenmuseum. Die is van ons. Dat is een opdracht geweest van ons toen wij het museum begonnen in 1996. Want waarom is het zo belangrijk om dit museum in stand te houden? Omdat Louis Couperus eenvoudig de grootste Nederlandse schrijver is. En zijn verhalen en zijn boeken en zijn werk en de inhoud daarvan vooral nog steeds hyperactueel is. Maar daar hebben we ook het Literatuurmuseum voor. Die hebben ook een collectie. We hebben de Koninklijke Bibliotheek. Daar liggen allemaal unieke artefacten. U heeft misschien een borstbeeld, maar echte unieke artefacten, heeft u die ook? Die hebben we natuurlijk ook. We hebben allerlei... Bijvoorbeeld het Couperus-servies, wat het letterkundige het Literatuurmuseum destijds niet wou hebben. En dat komt uit de familie Couperus zelf. Dit bureau ook? Dat bureau is van het letterkundige, dat blijft dus van het Literatuurmuseum. Oh, dat is van het... mag ik dat wel doen? Want... Nee. Nee, dat mag ik niet doen. Nee. Ja, want even voor de luisteraar. Dit is één ruimte, het is een soort huiskamer, hè? Huiskamermuseum. Het is één grote ruimte, voorkamer, achterkamer. Ja, klopt. En daar heeft u elk jaar een verschillende expositie? Ja, we hadden vroeger twee exposities per jaar, maar dat is sinds corona is dat teruggebracht tot één. Omdat je natuurlijk in de omstandigheid verkeerde dat zodra je weer een nieuwe expositie maakte, in het najaar ging het museum weer dicht wegens corona. Dus dat kan gewoon doorgaan. En hoe gaat het met de bezoekersaantallen? Want het gaat slecht met het museum, u kunt het niet meer financieren. Dat heeft een reden. Ja, dat heeft niets met de bezoekersaantallen te maken. Maar die kunt u beter aan onze directeur vragen. Want die is hier op een dagelijkse basis. En die weet alles over bezoekersaantallen. Josephine van der Mortel, wat is er aan de hand? Waardoor moet het museum sluiten? Nou ja, het jammere is dat de financiële basis van het museum... die is enkel en alleen afhankelijk van één mecenas. Mevrouw? Mevrouw, Caroline de Westenholz. En dat is gewoon een te fragiele basis. En daarom, vandaar dat we... Wat heeft u nodig? Noodkreet. Wij hebben op jaarbasis, hebben we 1 ton nodig. En hoe gaf u dan elk jaar 1 ton uit aan dit museum? Nee, ik heb uit eigen zak jaarlijks de laatste jaren bijgedragen 30.000 euro per jaar. Zo, maar 30.000, nu heeft het over 1 ton ineens. Daar kunnen we dan alles voor doen en ook iedereen correct, op een correcte manier betalen. Maar 1 ton is een hoop geld. 1 ton voor zo'n prachtig museum en om de nagedachtenis van Couperus levend te houden, lijkt ons toch niet veel. Okay. En u maakt vorderingen, heb ik begrepen. Want er is nu veel publiciteit. U kwam hier vandaag binnen bij mevrouw de Westerholz om goed nieuws te brengen. En wat is dat goede nieuws? Er hebben zich al een paar geïnteresseerde literatuur- en cultureel liefhebbers gemeld. Particulieren met geld. En die kennen het museum ook? Hebben die het al ooit eerder gezien? Die kennen het museum nog niet. Aha. En waar hangt het nou om? Nou, wij gaan daar rustig een keer mee in gesprek. Ja. Dus er zijn mogelijkheden om het open te houden? Misschien. Er zijn mogelijkheden. We hebben gisteren de noodkreet gelanceerd. En vandaag is er al respons. Hier ligt het boek van Caroline de Westenholz. Louis Couperus, een verwende vagebond. Een soort standaardwerk dat u over hem geschreven heeft. En u kunt hem ook reciteren zoals uw vader dat ook kon. Want u heeft het geleerd van uw stiefvader. Nou ja, ik heb een tik van de molen. Ik heb het dan niet in mijn bloed. En ik ben nooit echt de toneel op gegaan, maar ik kan het natuurlijk wel een beetje. Maar van Albert Vogel. Ja. De broer van Ellen Vogel, actrice. We gaan even een stukje naar u luisteren. En een hand slingerde een zwaar voorwerp de ruimte door. Dat met ronde boog zich stortte in de afgrond. En brulde beneden, waarnaast een duivengrijze dame een kaalschedelige heer zat. Een ander, schoon nooit eerder gemikt of opgemerkt, noodlottig getroffene, zijn leven uit. Terwijl de hersens spatten. Nou, ik was 8 toen ik dat voor het eerst hoorde. Sindsdien ben ik verslaafd aan Couperus. Ja, dat was Jeroen de Jager vanuit het Couperus Museum. Zometeen in Nieuws en Co. De Tweede Kamer gaat nog voor de verkiezingen debatteren over de situatie in Gaza. En dan vooral over het uitgelekte memo van de Nederlandse ambassade, waarin staat dat het Israëlisch leger buitensporig geweld gebruikt in Gaza. Ster. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf €44. Boek snel aidathemusical.nl. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden zakelijk internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Wij zijn een private bank en vermogensbeheer is ons specialisme. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Kunst en verhalen uit Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Het is 17:55, het nieuws met Levi van Eck. Er komt opnieuw een landelijke ophokplicht voor kippen en andere vogels, meldt het ministerie van Landbouw. Onlangs werd die nog opgeheven, maar er zijn inmiddels weer 2 nieuwe uitbraken van vogelgriep ontdekt. Schiphol hoeft het aantal vluchten voorlopig niet in te krimpen. Het kabinet wil de komende zomer terug naar 460.000 vluchten in plaats van 500.000. Maar de Verenigde Staten dreigden met tegenmaatregelen tegen Nederland en ook Brussel maakte bezwaar. Hotelketen Van der Valk heeft geen recht op meer coronasteun. Het bedrijf had ruim 60 hotels aangemeld als MKB-bedrijf, maar het werd door het ministerie als 1 onderneming gezien. Van der Valk vindt dat oneerlijk en zegt dat het recht heeft op €123 miljoen extra coronasteun, maar de rechter gaat daar niet in mee. En de Eerste Kamer heeft toch ingestemd met een wet die tijdelijke huurcontracten zoveel mogelijk moet tegengaan. Daardoor worden vaste huurcontracten voor onbepaalde tijd weer de norm. Er leek geen meerderheid voor te zijn, maar de wet werd met steun van het CDA toch aangenomen. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Bianca bij de ANWB. Hoe druk is het? Het is heel druk. Er staat bijna 1100 kilometer file in totaal. Ja, door de regen zijn de dagelijkse files echt een stuk langer dan anders in het hele land. En ongelukken veroorzaken nog eens extra vertraging. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Daar heb je een uur tijdverlies. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht is de vertraging een half uur tussen Apkoude en Utrecht-Leidse Rijn. Op de A7 sta je ook een half uur vast van de afsluitdijk naar Heerenveen tussen de knooppunten Jouren en Heerenveen, ook door een ongeluk. En het ging mis op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij de Meren. Vanaf Driebergen heb je daardoor vertraging, ook bijna een half uur. Er is 1 rijstrook dicht. Weerman Marco Verhoef, zullen we eens positief beginnen? Ik begreep dat het in Zeeland droog is. Ja, mijn spion ter plekke meldde mij zojuist dat het daar weer droog werd. Toch even een mooie zonsondergang. Een foto heb ik ook binnengekregen. Zit misschien vanavond in het journaal? Dat zou kunnen, ja. Ik denk om 6 uur niet, maar misschien om 8 uur. Ja. Ik ga niet te veel verklappen, anders wordt hij weer blij vooraf. Het regent vooral in het zuiden heel stevig door. Maar daar zit dus inderdaad een achterkant aan. In het westen van Brabant begint het langzaam ook wat droger te worden. En de meest zware neerslag trekt daarmee geleidelijk aan de komende uren het land uit. Ik wil overigens niet zeggen dat het elders droog is, want richting het noorden zie je toch ook gewoon regelmatig buien voorbij komen. En die buien die houden we. Daar kan wat onweer bij zitten, met name in de kustgebieden. Dat gaat eigenlijk de hele avond en nacht wel zo door. Tussendoor wat opklaringen en dan een minimumtemperatuur van een graad of 8. Ja, en ook morgen hebben we nog steeds te maken met eigenlijk een strook over het land waar de buien het meest actief zijn. En daaromheen zijn gebieden dat het wel meevalt. En zeker in de loop van de dag morgen moet het van het zuidwesten uit vaker droog worden. Wat zon erbij. En dan wordt het 12 graden. Dus wat dat betreft is het nog wel zacht, maar het is hem blijft wel wisselvallig. Ja, en de rest van de week ook? Voor de donderdag op veel plaatsen toch wel wat langere droge periode. Een enkele bui en laat op de dag gaat het in het zuiden weer wat vaker regenen. Vrijdag ook een enkele bui, wat zon. Dat is de dag met de laagste temperatuur in de middag, 8 graden. Het weekend wordt dan gewoon weer een stuk natter, maar wel weer zachter. Dankjewel, Marco. De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht, ook tijdens de drukke decembermaand. Mede mogelijk gemaakt door Zorgwerk. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Laat de zomer vroeg beginnen, in maart zelfs. Hoe? Door van de nazomer te genieten in Australië of Nieuw-Zeeland. Ze liggen beide veel dichter bij de evenaar dan Nederland. En dus is maart-april een heerlijke periode om Australië of Nieuw-Zeeland te gaan ontdekken. Kom naar Travel Essence voor uw op maat gemaakte reis. Voor met kleinschalige accommodaties, unieke belevenissen en heel veel genieten van de natuur. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geldtegoed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido. Geldt te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De Tweede Kamer komt terug van verkiezingsreces om te debatteren over de oorlog tussen Israël en Hamas. Aanleiding is een uitgelekt memo van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv, waarin staat dat het Israëlische leger bewust onevenredig veel geweld gebruikt. NRC heeft dat memo in handen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet in Den Haag. Ja, wat staat er in dat uitgelekte memo? Dat het de intentie is van Israël om bewust enorme vernietiging aan infrastructuur, zoals bruggen, wegen en wooncomplexen in Gaza aan te richten. Waarbij grote aantallen burgerslachtoffers voor lief worden genomen. Een stevige inhoud dus. Dat stuk is geschreven door de defensieattaché op de ambassade, die met een militair team de situatie rond Gaza intensief volgt. En ook een heel ander verhaal dan wat Israël communiceert, dat er juist zoveel mogelijk Palestijnse burgerdoden probeert te voorkomen. En de aanvragers van dit debat, SP en D66, die vinden dat dit memo moet leiden tot actie van het kabinet. Je hoort Sjoerdsma van D66. Het is duidelijk dat een van de eigen mensen van dit kabinet, een defensieattaché met veel kennis van zaken, met een groot netwerk binnen de Israëlische regering, nu stelt dat de Israëlische regering schending van het internationaal recht begaat. Dat is zeer ernstig. Ook binnen het recht op zelfverdediging is dat zeer ernstig. En dan moet de Nederlandse regering dat niet alleen erkennen, maar er ook iets aan doen. Ja, vindt D66. Demissionair minister Ollongren van Defensie, ook van D66, die reageerde zojuist en zei baalt ervan dat dit memo is uitgelekt en benadrukt dat dit een deel van de aanwezige informatie is en zij noemt het ook een niet faire weergave daarvan. En wat willen deze partijen nu van het kabinet? D66 en SP willen dat deze week dus nog een debat wordt gevoerd met minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken en daarbij zullen zij opnieuw de oproep doen dat Nederland moet gaan pleiten voor een staakt het vuren en ook een stevigere opstelling richting Israël. Maar daar is een meerderheid in de Kamer tot nu toe geen voorstander van, waaronder de VVD. Je hoort Kamerlid Brekelmans van die partij. Ik vraag een overduidelijke inzet op het staakt het vuren. Dat is het allereerste wat er moet gebeuren, want er kan massieve hulp Gaza in. Er kunnen de gijzelaars Gaza uit. Maar daarnaast moet natuurlijk Israël ook aangesproken worden op de schendingen die ze plegen. Terecht verdedigen ze zich tegen Hamas, maar dat is ook aan regels gebonden. En die regels schenden ze nu. Dat moet stoppen. Nou, wij waren destijds voorstander van humanitaire pauzes. En dat ben ik nog steeds. Want ik zie dat er een enorm tekort is aan hulpgoederen. En dat er ook steeds meer gewonden zijn die Gaza uit willen. Dus zorg dat er meer humanitaire pauzes komen, dat die ook langer duren. Want er is natuurlijk een groot tekort aan hulpgoederen. Maar een algeheel staakt het vuren. Ja, dan ontneem je Israël ook de mogelijkheid om Hamas te verzwakken en zich te verdedigen. Dus daar pleit ik niet voor. Dit is Brekelmans van de VVD. Daarvoor hoorde je nogmaals Sjoerdsma, die dus wel zo'n staakt het vuren wil. De VVD dus niet. En de VVD benadrukt ook dat het slechts een zienswijze van één iemand op de ambassade is. En dat dus nog moet blijken of er inderdaad sprake is van schending van humanitair en oorlogsrecht. Dus er wordt verschillend naar gekeken in de Tweede Kamer. Donderdag heeft de Tweede Kamer een gesprek met experts over het oorlogsrecht en humanitair recht. En de verwachting is dat aansluitend dit debat gaat plaatsvinden. Maar de planning wordt op dit moment nog gemaakt. Dus het is niet helemaal duidelijk wanneer dat debat gaat komen. Oké, en betekent dat toch nog iets voor de verkiezingscampagne waar we middenin zitten? Nou, de aanvragers van dit debat, SP en D66, die zeggen van niet dat dit juist door de actualiteit gedreven is dat dit debat er nu moet komen. En dat het niks te maken heeft met de campagne. Maar het heeft voor sommige partijen natuurlijk wel invloed. Een partij als DENK bijvoorbeeld is pro-Palestina. En die gebruiken dat ook in de campagne. Aan de andere kant een partij als de PVV en SGP juist pro-Israël. Dus dat kan ze wel helpen. Een partij als GroenLinks-PVDA is het juist wat ingewikkelder voor, omdat hun achterban verdeeld hierover denkt. Maar partijen krijgen toch weer een kans om zich te laten horen zo kort voor de verkiezingen. Al blijft nog steeds wel de vraag hoezeer kiezers zich laten leiden door dit conflict, wat toch ver weg is voor hun keuze in een stemhokje. 8 dagen nog tot de verkiezingen. Is er vandaag nog iets opmerkelijks gebeurd? Nou, er waren wel weer een heleboel interviews en media-optredens van lijsttrekkers. En daarbij zie je wel dat het steeds harder wordt uitgehaald naar eigenlijk 2 partijen die bovenaan de peilingen gaan. NSC van Pieter Omtzigt en de VVD. Henry Bontebal haalde vandaag uit naar Pieter Omtzigt. Hij zei, hoe kan die partij zorgen voor een nieuwe frisse wind in de politiek als ze al 20 jaar rondlopen in Den Haag? Een groot deel van die lijst heeft al langer voor het CDA actief geweest. En Timmermans van GroenLinks-PVDA die liet vanmiddag ontvallen dat hij zich stoort aan Jessel Gus van de VVD, die volgens hem te gemakkelijk spreekt over vooruitkijken en te weinig wil terugkijken op 13 jaar VVD-beleid. Nou, in ieder geval mag je toch van de VVD verwachten dat ze ophouden met alle problemen weg te lachen. En net te doen alsof we allemaal maar vrolijk worden, dat alles beter wordt. Ik ben soms niet vrolijk als ik zie hoe moeilijk mensen het hebben. Ik ben niet vrolijk als ik heb gesproken met de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dat maakt me juist heel erg boos. En ik vind dat we daar iets aan moeten doen. En dat moet dringend gebeuren. En dat kan niet door alleen maar te zeggen, we kijken alleen maar vooruit, we willen niet terugkijken. Je moet ook rekenschap durven afleggen over de erfenis die je achterlaat. En die erfenis is voor de VVD niet fraai. Niet vrij, zegt Timmermans. Hij haalt hiermee uit naar Jessel Gus van de VVD. Je hoort de nervositeit wat meer toenemen bij partijen die achterliggen in de peilingen en dat de handschoenen beetje bij beetje uitgaan en daarmee de aanvallen wat feller worden in de laatste week voor de verkiezingen. Dankjewel, Ewout. 4 mensen zijn er tot nu toe omgekomen bij protesten van textielarbeiders in Bangladesh. Daar is onlangs een nieuw minimumloon vastgesteld, maar dat vinden de arbeiders veel te laag. En sindsdien gaan ze massaal de straat op. Daarom nu contact met onze Zuid-Azië-correspondent Aletta André vanuit Delhi. Aletta, wat zijn het voor protesten dat daar dus zelfs mensen bij zijn omgekomen? Ja, heel grote protesten sowieso. Er doen echt tienduizenden mensen aan mee. Sinds begin november al. En vorige week is het gewelddadig geworden. Omdat arbeiders ook fabrieken zijn binnengegaan. Spullen kapot hebben gemaakt. En de politie is heel hard gaan optreden. Eerst met traangas. Maar uiteindelijk is er ook op betogers geschoten. En daarbij zijn mensen om het leven gekomen. Vanwege het vandalisme zijn nu ook zo'n 150 kledingfabrieken echt voor onbepaalde tijd gesloten. Ja, en een textielarbeider in Bangladesh verdient €70 per maand. Nou, je snapt dat ze in opstand komen. Maar de loonsverhoging waarmee was gekomen, die vinden zij dus niet genoeg. Nee, het wordt eens in de 5 jaar verhoogd, die lonen, door de regering. Nu wordt het verhoogd naar omgerekend ruim €100 per maand. Maar ja, de vakbonden hadden meer dan het dubbele daarvan geëist. Want volgens hen is dit echt niet toereikend om rond te kunnen komen. Nu was ik zelf begin dit jaar ook in Bangladesh. En ja, eigenlijk alle fabrieksmedewerkers met wie ik toen sprak gaven aan dat het lage loon voor hun het grootste probleem was. Helemaal als het mensen zijn die hier een heel gezin van moeten onderhouden, met schoolkosten, zorgkosten, gezonde maaltijden. Ja, dan kan dat eigenlijk gewoon niet. Ook niet met die verhoging. In Bangladesh kom je daar ook niet ver mee, €100 in de maand. Helemaal niet gezien inflatie van de afgelopen paar jaar, wat er bovenop is gekomen, onder meer door de oorlog in Oekraïne. Wat je in deze regio ook heel erg merkt. En in vergelijking bijvoorbeeld, het minimumloon in Delhi is 2 keer zo hoog. Dus regionaal is het ook echt een laag loon. Maar de regering zegt, ja, dit is wat onze economie aan kan. En de kledingfabrieken, ja, die zeggen ook niet meer te kunnen betalen, want ja, die onderhandelen met westerse merken voor wie ze die kleding maken en zijn bang dat ze echt klanten zouden gaan verliezen als de kosten meer dan dit gaan toenemen. Is dat een terechte angst? Ja, op zich wel. De kledingmerken houden de kosten ook laag, omdat de prijzen voor de consumenten laag zijn. Nu proberen een aantal merken wel aan te dringen op vreedzame onderhandelingen om tot een minimumloon te komen waarmee arbeiders ook kunnen leven, waarmee ze in elk geval hun basisbehoeften kunnen voorzien. Dat hebben zij geschreven in een gezamenlijke brief aan de premier van Bangladesh. Onder meer H&M en Gap zijn een aantal van die merken. Maar hoeveel dat volgens die merken dan zou moeten zijn of kunnen zijn, daar blijven ze vaag over. En veel NGO's vinden dat de merken nog meer dan dat zouden moeten kunnen doen. Omdat zij best een hele grote rol spelen. Ze zeggen ook toegewijd te zijn aan een leefbaar loon voor arbeiders. Maar als je in Bangladesh spreekt met fabriekseigenaren, dan hoor je heel vaak over onderhandelaars die namens die merken naar de fabrieken komen en echt over elke cent onderhandelen om de kosten heel laag te houden. Dus die druk op de fabriekseigenaren is er zeker. Dus die angst is wel terecht, ja, dat merken gewoon naar een ander land zouden gaan. Ja, is de arbeidsomstandigheden, zijn die inmiddels wel verbeterd? Want in 2013 was het toen er zo'n grote ramp plaatsvond, ja, waarbij 1100 arbeiders omkwamen toen een gebouw instortte. Is er iets veranderd in die 10 jaar? Ja, precies. Daarom waren we ook eerder dit jaar in Bangladesh om te kijken hoe het 10 jaar later was. En er is absoluut heel veel verbeterd. Grote merken tekenen destijds het Bangladesh-akkoord. Dat heet inmiddels het akkoord en is onlangs ook nog verlengd voor meerdere jaren. Hierdoor is er heel veel meer toezicht. Een mechanisme dat ook merken verantwoordelijk stelt voor de situatie in fabrieken. Maar in dat akkoord gaat het echt om de veiligheid. Dus brandveiligheid, dat een gebouw niet meer zomaar kan instorten. Het gaat niet om lonen of bijvoorbeeld de rechten van vakbonden om hierover te kunnen onderhandelen. Dankjewel, Aletta André. Bianca Damink, hoe gaat het met die, wat was het, meer dan 1100 kilometer file? Ja, het is de op één na drukste spits van dit jaar tot nu toe. Dus het is nog steeds heel erg druk op de weg. Het allerdrukste moment ligt wel achter ons inmiddels. Maar wat nog opvalt is bijvoorbeeld de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Hoevelaak heb je nog 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. En op de A50 Apeldoorn richting Oss sta je nog ruim een half uur in de file tussen de afrit Hoenderlo en Renkum. Komt door een vrachtwagen met pech en daar is 1 rijstrook dicht. Sportnieuws dan. We beginnen met voetbal. Een drukke dag in Zeist, want daar zijn de spelers van het Nederlands elftal aangekomen. Zaterdag speelt Oranje in het EK-kwalificatietoernooi tegen Ierland. En in aanloop naar die wedstrijd deed bondscoach Ronald Koeman vandaag op een persconferentie uit de doeken wie er onder de lat staat dit weekend. We hebben vanochtend ook even met de keepers gezeten en ook aangegeven wie er gaat keepen. En dat is Bart Verbrugge. En ik vind het logisch, op basis van de laatste 2 wedstrijden, dat Bart keept. Is het ook rust dan even op die plek? Niet te veel geschuif weer? Nou ja, dat is altijd waar je naartoe wil natuurlijk, zeker met keepers. Justin Bijlo en Mark Vlekken zijn de andere twee doelmannen in de selectie. Als Oranje zaterdag wint, dan zijn ze geplaatst voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Wielrennen dan. In 2025 begint de Tour de France weer eens in Frankrijk. In 2022 startte de Tour in Kopenhagen. Dit jaar was het in Bilbao. En de aftrap van de editie van volgend jaar is in Florence. Maar in 2025 mogen de Fransen dus weer eens zelf de start verzorgen. En de eer valt dan ten deel aan de Noord-Franse stad Lille. En dus niet Rotterdam, dat ook in de race was. De Ajax-vrouwen zullen hun huid morgen duur verkopen. Dat zegt captain Sherida Spitsen. Haar club Ajax debuteert dan in de Champions League tegen grootmacht Paris Saint-Germain, waar onder meer de Nederlanders Lieke Martens en Jackie Groene spelen. Martens verschijnt vanwege een blessure niet aan de aftrap van dat duel dat wordt gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Spitsen kijkt er ontzettend naar uit. Natuurlijk hebben we met een tegenstander te maken die hartstikke goed is. Maar je moet ook niet jezelf vergeten. Dus we moeten nu niet ineens met poep in de broek gaan spelen. Ajax heeft de zogeheten Pool des Doods gelood. Naast dus Paris Saint-Germain moeten de Amsterdammers tegen Bayern München en AS Roma. Huizen in Nederland moeten zo snel mogelijk van het gas af. Maar echt opschieten doet dat nog niet. 90% van de huizen wordt nog altijd met gas verwarmd. Een alternatief is aardwarmte, of zowel het ook wel wordt genoemd geothermie. Om dit verder te ontwikkelen is Energiebeheer Nederland, EBN, in Amsterdam begonnen met proefboringen. Daar ga ik over praten met Herman Exalto, de directeur aardwarmte bij Energiebeheer Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gebeurt er precies in Amsterdam? Ja, in de regio Amsterdam precies te zijn. Ah, daar gaat de verbinding. De gemeente Ouder-Amstel, ten zuiden van Amsterdam, 2000 meter diepte. Om te kijken of daar warm water zit, wat je zou kunnen gebruiken om huizen en ja, te verwarmen. Meneer Exalto, de verbinding is toch een beetje slecht. Ik wil u even vragen om de telefoon, om het via de telefoon. Dan bellen wij u eventjes in. Als het goed is, heeft u die klaar liggen. Want dit is net niet goed genoeg te volgen. Ja. Hallo? Meneer Exalto, bent u daar weer? Ja, ik ben er weer. Kunt u nog even vertellen, want er viel een beetje te veel weg. Wat jullie in Amsterdam aan het doen zijn? Ja, in de regio Amsterdam, in de gemeente Ouder-Amstel, zijn we bezig met een proefboring. We gaan daar naar 2000 meter diepte om te kijken of daar warm water zit. Aardwarmte. Met dat aardwarmte kun je woningen verwarmen op een hele duurzame manier. Ja, en die boring is onderdeel van een heel veel groter programma. Want we voeren op meer plekken in Nederland gaan we die boringen uitvoeren. En wat we dan doen is eigenlijk een soort bosatlas maken van de ondergrond van Nederland. Waardoor je kunt zien waar warmte zit, waar aardwarmte zit. En die ook kunt gaan toepassen. Ja, want hoe groot is aardwarmte als alternatief voor aardgas? Of moeten we daarvoor echt al die boringen afwachten? Nou, we hebben daar al naar gekeken natuurlijk. En wij denken dat tot een kwart van de Nederlandse woningen te verwarmen zijn met aardwarmte. Een kwart? Ja, dus dat is best fors. Ja. Nou weten we inmiddels wat de problemen met de winning van aardgas kan opleveren, gezien de aardbeving in Groningen. Zijn er bij aardwarmte ook dat soort risico's? Nou, er is wel een groot verschil tussen de winning van aardgas en de winning van aardwarmte. Bij aardgas haal je ook echt gas weg uit de bodem, dus er ontstaat een soort leegte. En bij aardwarmte pomp je dat water op, dat warme water. Dat is zo'n graad of 80, 90. Dat gebruik je om woningen en bedrijven te verwarmen. En dan pomp je dat afgekoelde water weer terug. Dus je onttrekt eigenlijk geen water uit de bodem. Nee, en dat betekent of in elk geval maar heel eventjes. Ja, heel eventjes. Maar het risico van aardtrillingen is ook vele malen geringer dan dat bij de winning van aardgas. Ja, ik begrijp dat de investeringen wel echt enorm zijn. Is dat van invloed op bijvoorbeeld de energierekening van mensen? Nou, het aardige is van aardwarmte. Hè. Wat je moet doen bij aardwarmte is natuurlijk die bronnen boren. En met een zo'n bron kun je zo'n 5.000 tot 10.000 woningen voorzien van warmte. En je moet er ook zorgen dat die warmte met leidingen naar de woningen wordt gebracht. En dat zijn de warmtenetten die je hebt. En dat zijn inderdaad forse investeringen. Maar het grote voordeel van aardwarmte is eigenlijk dat het lokale warmte is. Het is warmte uit Nederlandse bodem. En je bent dus dan, als je je huis verwarmt met die aardwarmte, niet langer afhankelijk van aardgasprijzen en importeurs, de import van aardgas uit verre landen. Dat hebben we natuurlijk gezien de afgelopen jaren. dat de aardgasprijs enorm schommelt. En dat raak je kwijt. Op die manier krijgen mensen ook veel meer grip op hun energierekening. Dus ik denk dat dat een goede zaak is om op die manier warmte uit eigen bodem toe te passen. Ja, is het ook geschikt voor paleizen? Het is ook geschikt voor paleizen. En hier en daar zijn ook al paleizen aangesloten op die warmte. Nee, ik vraag het omdat morgen de koning langskomt, toch, bij u? Ja, inderdaad. Ik heb mijn beste pak al klaar liggen. We krijgen de koning langs in Oude Amstel bij de boorlocatie. En we gaan hem rondleiden en vertellen wat aardwarmte kan betekenen voor de energietransitie in Nederland. Mooie dag gewenst dan morgen. En dank voor dit gesprek, Herman Exalto van Energiebeheer Nederland. Stijgende zeespiegel, smeltende ijskappen, steeds meer bosbranden. Ja, je zou er moedeloos van kunnen worden als je al het klimaatnieuws bijhoudt. Maar niet Maartje Bregman. Zij kijkt naar wat we tegen klimaatverandering kunnen doen en bundelt die tips in een nieuw tijdschrift en dat heet Happy Times Magazine. Goedemiddag. Goedemiddag. Kwam het idee voor dit magazine ook voort uit de gedachte dat u moedeloos werd van al het klimaatnieuws? Ja, ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment op de bank zat en ik zat een beetje te zappen en dat nieuws kwam voorbij en dan zie je dat de temperaturen weer hoger zijn dan ooit tevoren en dat er enorme stormen en regenbuien zijn geweest en dan denk je, oh my god. Dus toen dacht ik ga positief nieuws de wereld inbrengen, want ik denk dat we dat allemaal wel een beetje kunnen gebruiken. Ja, want u noemt zichzelf ook klimaatoptimist, hè? Kunnen we ook vooral optimistische artikelen verwachten in het tijdschrift? Ja, het gaat eigenlijk precies om wat kan je nou wel doen. Want er zijn genoeg dingen die we nog niet kunnen doen. Het is een super groot, complex probleem waar we ook zeker nog niet alle antwoorden op hebben. Maar er zijn al best wel een paar dingen die we wel kunnen doen. En ik licht eigenlijk mensen, bedrijven en initiatieven uit die dus die stap hebben gezet en die verantwoordelijkheid pakken en dus daarmee aan de slag gaan. Ja, en het eerste nummer verschijnt binnenkort. Wat is nou een tip wat in het magazine staat wat voor u ook nog een verrassing was? Oeh, dat is een goede vraag. Ja, we verschijnen 1 december. En eigenlijk is het leuke eraan dat we vanuit allemaal verschillende kanten ideeën hebben belicht. En wat ik zelf een hele leuke vond, is hoe je van oude pindakaaspotjes gezellige sfeerverlichting kan maken voor tijdens feestdagen. Door er gewoon een vaccinelichtje in te doen. Ja, en een beetje gezellig maken natuurlijk. Ja, precies. Bij een tijdschrift dacht ik nou niet meteen aan, nou, dat is heel duurzaam met al dat papier. Waarom dan toch een fysiek blad? Ja, ik heb er heel lang over nagedacht. Gaan we dan online of gaan we dan fysiek? Maar online heeft ook de nodige uitstoot, maar dat zien we niet. Dus we denken dat dat er niet is, maar dat is natuurlijk enorm. Dus toen ging ik kijken, oké, zijn er dan alternatieven voor het papier wat we nu kennen? En dat is er. Er zijn superveel interessante concepten die daar al mee bezig zijn. En wij hebben gekozen voor Paperwise. En zij maken papier van bladeren en stengels van onder andere mais. En daarmee bespaart het dus meer dan 50% op de CO2 footprint van het magazine. Oké, dus het is echt speciaal papier. Ja, het is ook, je ziet het ook een beetje. Het is een beetje bruinig. Er zitten wat. Je ziet dat het niet helemaal effen is. Het is niet spierwit. Maar het is niet echt zoals een glossy, zeg maar. Nee, er zit ook geen plastic op de voorkant waardoor het helemaal shiny is. Je ziet echt dat het anders is. Maar we hebben een proefdruk besteld en al een aantal mensen laten zien. En die zeiden, oh, eigenlijk leest het wel heel rustig, want het is niet zo hard wit, zeg maar, met dat zwart. Ja, het is wel dapper, vind ik, om een magazine te beginnen, want dat is nou niet de beste markt. Het is voor, ja, het is soms wel een goede markt en soms niet. We hebben besloten om het op deze manier te doen om 2 redenen. 1 is, we hebben al een online platform, dus we zijn daar al groot en het magazine is eigenlijk echt een aanvulling op wat we online doen. Dus het is niet, als het magazine zo meteen op een of andere manier toch niet lukt of niet slaagt, dan is het geen ramp. Want we kunnen onze missie blijven volbrengen via de online platform, wat we nu ook al doen. Maar ik denk dat het een hele interessante aanvulling is en dat we ook mensen bereiken die we online niet kunnen bereiken. Omdat je daar toch in je groene bubbel blijft zitten. Terwijl je natuurlijk als je fysiek ergens ligt, dan kom je ook nieuwe mensen tegen. Ik denk dat dat een hele interessante doelgroep is. Vanaf 1 december kunnen we dat tijdschrift dus tegenkomen. Happy Times Magazine. Dank, Maartje Bregman. NPO Radio 1. Directe vragen op zoek naar een eerlijk antwoord. 1 gast, 1 interviewer. Elke dag praat ik met 1 lijsttrekker. Zeggen ze wat ze doen, doen ze wat ze beloven. Elke dag duik ik in de verkiezingsprogramma's. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. Een half uur lang de inhoud bij de verkiezingen. Weet u al wat u gaat stemmen of twijfelt u nog? Luister naar Sven op 1. Elke werkdag tussen 11:30 en 12:00 bij WNL op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino.

Begin deze maand werd die nog opgeheven, maar er zijn inmiddels weer twee nieuwe uitbraken van vogelgriep ontdekt. Daarvoor waren er sinds eind juli geen besmettingen meer op pluimveebedrijven. Het ministerie wil met de ophokplicht nieuwe besmettingen voorkomen en de kans op contact tussen besmette wilde vogels en gehouden vogels verkleinen. De 180 kippen op de zorgboerderij in Noord-Holland, waar nu vogelgriep is vastgesteld, worden afgemaakt. Het gaat Europa niet lukken om binnen een jaar een miljoen stuks artilleriemunitie aan Oekraïne te leveren. Dat was wel de belofte afgelopen maart. EU-buitenlandschef Borrell noemde dat toen een historisch besluit. De Europese ministers van Defensie zijn vandaag bij elkaar in Brussel. Demissionair minister Ollongren vindt dat de EU de ambitie om te zorgen voor zoveel munitie voor Oekraïne niet los moet laten. Dus ook al kunnen we misschien die 1 miljoen in maart niet halen, Oekraïne moet wel kunnen rekenen op een voortdurende stroom van munitie. Zeker van die 155 mm, maar ook nog meer. En daarom heb ik toen ik in Kiev was ook met mijn collega gedeeld hoe wij dat gepland hebben. En ze weten dus precies van ons en van een aantal andere landen wanneer wat komt. En daar kunnen zij dan vervolgens ook mee plannen. De Duitse minister Pistorius zei vanochtend dat hij wil dat andere landen beter hun best gaan doen door hun militaire hulp aan Oekraïne op te voeren en de wapenproductie te verhogen. Duitsland maakt 8 miljard euro vrij voor hulp aan Oekraïne. Het weer: in het noorden soms stevige buien met kans op onweer. In het zuiden veel regen, vooral in Limburg. Ook vannacht verspreid over het land regen. De temperatuur daalt dan naar rond de 6 graden. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 11. Dankjewel, Levi. Bianca Damink bij de ANWB. Het was gigantisch druk vanmiddag. Hoe is het nu? Ja, de files worden langzaam maar zeker korter, maar er staan nog steeds lange files. Zoals op de A2 heb je nog veel vertraging. Utrecht richting Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen. Het oponthoud is daar een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Op de A27 moet je nog heel veel geduld hebben van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Noorderloos heb je al met al ruim anderhalf uur vertraging. Bij Noorderloos is ook een rijstrook dicht na een ongeluk. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle heb je 50 minuten oponthoud tussen de afrit De Bilt en knooppunt Hoevelaken, ook door een aanrijding. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1. De route is niet helemaal filevrij. En op de A58 is het nog heel druk van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel. Daar heb je door de nasleep van een ongeluk nog ruim een half uur vertraging. Foutloos rekenen in 12 weken, nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Nu bij Zeeman, babyromper voor maar €1,49. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. NPO Radio 1. NOS-NTR. Onder druk van de Amerikanen komt er voorlopig geen krimp van Schiphol. Deskundige Jan-Kees Emmer is niet verbaasd dat de Amerikanen dat hebben gedaan. Op het moment dat Schiphol zegt, ja, wij kunnen minder Amerikaanse vliegtuigen ontvangen, want wij willen krimpen, dan zeggen de Amerikanen dat is prima. Maar dan kunnen wij ook minder Nederlandse toestellen ontvangen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, de voorgenomen krimp van Schiphol gaat dus voorlopig niet door. Er mogen komend jaar 500.000 vluchten via Schiphol gaan in plaats van de 460.000 die nu al verdeeld zijn. Minister Harbers heeft dat besloten na kritiek vanuit onder andere de Europese Unie en de Verenigde Staten dus. Toen wij de besluiten namen van de zomer wisten we dat je natuurlijk ook zorgen krijgt uit andere landen. Hè. Als men hier slots moet inleveren, dan leidt het er meestal toe dat je naar evenredigheid elders ook slots moet inleveren. De afgelopen weken is er wel druk geweest vanuit de Verenigde Staten die ook binnenlandse wetgeving, mededingingswetgeving aanhalen. Die er mogelijk toe kan leiden dat we onevenredig worden getroffen. Dat is wel een zorg die meegespeeld heeft. Maar het bepalende hierin is geweest dat de Europese Commissie ons gisteren heeft gezegd dat ze ons niet alleen verwijten dat we de verkeerde procedure zouden hebben gevolgd, maar Nederland daarvoor ook in gebreken zou willen stellen. En dat is natuurlijk wel dat we alles bij elkaar als kabinet weer even onze knopen hebben moeten tellen. Ja, hebben de Amerikanen ook gedreigd om bijvoorbeeld KLM te weren van de Amerikaanse markt? Zover is het niet gekomen. Maar ze hebben het wel geïmpliceerd, begrijp ik. Amerika heeft een eerste stap aangekondigd om in de toekomst mogelijk verdere stappen te kunnen nemen. En die zouden inderdaad KLM kunnen raken. Bent u daar nu voor gezwicht ten koste van de bewoners? Het enige wat voor mij nieuw is, is dat de Europese Commissie aangaf dat ook zij van oordeel zijn dat dit niet zo kan onder Europees recht. In weerwil van wat de rechter in Nederland daar eerder over heeft gezegd. En dat hebben wij als kabinet opnieuw afgewogen. Ja, dat was demissionair minister Harbers van Infrastructuur. Ik ga erover doorpraten, over de krimp die dus niet doorgaat, of althans voorlopig niet, met economieredacteur Elsbeth Heersink. Elsbeth, ja, drukt dus uit Europa en Amerika. Betekent dit dat die krimp nu helemaal van de baan is? Nou, dat is niet helemaal zo, want de krimp gaat dus deze zomer niet door. Maar er loopt inmiddels de EU-procedure, waar de EU dus nu ook die kritiek over geuit heeft, die loopt inmiddels over de landingsrechten en over de geluidreductie. Daar komen maatregelen uit, maar dat loopt allemaal nog. Maar Harbers heeft wel gezegd dat hij dit doel gaat vasthouden. Dus hij is nog wel van plan dat de krimp er komt, alleen dus komend jaar niet. En wat zijn de reacties op dit besluit? Nou, je kan wel voorstellen dat de luchtvaartbranche daarmee blij is. KLM heeft natuurlijk blij gereageerd, want zij zijn natuurlijk ook naar de rechter gestapt hiervoor en zien het goed aan. Schiphol daarentegen is niet heel blij, want zij willen de omwonenden graag helpen door bijvoorbeeld de geluidreductie te realiseren. En zij zijn daar dus niet blij mee. Nee, Elsbeth, dankjewel. Ik ga eventjes naar zo'n omwonende. Dat is Jan Boomhouwer. Goedenavond. Hallo. U bent van de belangenorganisatie Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder en woont dus zelf in de buurt van Schiphol. Ja, wat betekent dit voor u en de andere omwonenden, dit besluit? Nou ja, dit is natuurlijk desastreus voor de omwonenden. De minister heeft vorig jaar nog geroepen dat het echte spuigaten uitloopt qua hinder rond deze luchthaven. Dat er gekrompen moet worden. Daar heeft hij zelfs besluiten over genomen en dan trekt hij dat onder druk van airlines terug. Airlines die dus niet tegen hun verlies kunnen, hè, want de Nederlandse rechter heeft bepaald in hoger beroep dat die plannen van Harbers om te krimpen prima kunnen. En er komt vandaag op deze dag gaat Harbers door de pomp voor dreigementen, noem ik het dan maar, vanuit de VS en de EU. Ja, dat is, dan staan de omwonenden dus gewoon weer onderaan de streep en achteraan in de rij. Ja, dat maken we al zo vaak mee, dus daar zijn we spuugzat en zwaar door getroffen. Ja, ja, bent u er verbaasd over dat de Amerikanen zoveel invloed kunnen uitoefenen op zo'n besluit? Ik ben niet verbaasd dat die Amerikanen dat proberen. Waar ik wel verbaasd over ben, is dat de ruggengraat van minister Harbers en consorten dus gewoon weer van rubber blijkt te zijn. En dat betekent dat hij kan nu wel zeggen, ik schort het op. Dat is misschien voor tijd kopen voor zijn eigen besluiten, maar straks moet het terecht van komen. En dan gaan de Amerikanen er weer niet mee akkoord. Dus dit is een heilloze weg die Harbers inslaat door toe te geven aan dit soort powerplay van airlines. airlines die, kijk nog even, niet de baas zijn in Nederland. Hè, daar hebben we een rechter voor. En dan moet Harbers zich daar ook gewoon naar richten. Dus ik ben heel bang dat hij dit kunstje ons nog een keer gaat flikken straks. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat hij straks niet weer door de Amerikanen wordt gepest, zal ik maar zeggen, met het dreigement dat KLM dan minder moet vliegen op Miami en Boston en waar ze allemaal op vliegen. Ja, dus u gelooft dus eigenlijk niet dat Harbers er toch aan wil vasthouden wat hij dus zegt. Hij zegt van nou, het is in ieder geval voor komende zomer, maar ik wil er wel aan vasthouden. Dat gelooft u dus eigenlijk niet? Klopt. Dit is een typisch voorbeeld van geen woorden, maar daden. Die woorden hebben we nu al zo vaak gehoord. We dachten dat we een hoek om waren doordat er ook besluiten werden genomen over krimp. En zelfs dat is niet genoeg. Dan blijkt toch een ander de baas in Nederland. Ja, en waar houdt dat op? De volgende keer, wat ik zeg, gaan de Amerikanen er weer niet mee akkoord. Wat dan? Dus de rechter heeft gesproken. Dat is een strijd van de airlines geweest. Die hebben dat ingezet. Hebben ze verloren. Ja, en dan nemen ze hun verlies niet. En dan zoeken we weer andere wegen. Ja, waar houdt dat op? Gaat u nog stappen ondernemen naar aanleiding van dit besluit? Wij hebben al stappen ondernomen. Als stichting hebben we een rechtszaak aangespannen tegen de staat. En daarvan werd toegezegd, nou ja, die krimp die gaat er komen, dus je kunt die rechtszaak wel intrekken. Nou, dat hebben we niet gedaan. En nu blijkt ook maar dat het heel goed is dat we dat niet gedaan hebben. Want nu moeten we het als omwonenden toch weer zelf onze boontjes gaan doppen voor de rechter. Nou, dat gaan we ook gewoon doen. Ja, heeft u daar nog wel de energie voor? Ja, dat werkt bij mij misschien anders dan bij anderen. Wij halen hier dan 5 minuten later wel weer de energie uit om wat er is beloofd binnen te halen. Want de druk om ook te gaan krimpen moet toch steeds verder opgebouwd worden. Dank voor uw eerste reactie, Jan Boomhouwer van de belangenorganisatie Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder. Bianca Damink, hoe gaat het met de avondspits? De files worden korter, maar op veel wegen heb je nog steeds behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Noorderloos heb je al met al nog zo'n 1,5 uur oponthoud. Komt ook door een ongeluk bij Noorderloos, daar is 1 rijstrook dicht. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle doe je er 3 kwartier langer over nog, voor knooppunt Hoevelaken. Ook door een ongeluk, je kunt omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch heeft opnieuw excuses aangeboden voor zijn Marokkanen-uitspraak van begin deze maand. Een bewoner had kritiek op asielzoekers uit Syrië en zei dat Syriërs bovenaan staan op slechte lijstjes. En de burgemeester antwoordde vervolgens met... Dat is niet waar, dat is Marokko. Hij zei dus dat is niet waar, dat is Marokko. Nou, 20 mensen deden aangifte tegen de burgemeester van Den Bosch. En vanmiddag werd hij op het matje geroepen door de gemeenteraad. En daar maakte hij opnieuw excuses. Ik wist meteen, dit is fout. Fout van mezelf. In het verhaal, in wat er gefilmd is en welke clip. Ik ben verantwoordelijk voor de zin. Dus ik neem daarvoor ook de verantwoordelijkheid. De situatie rond het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza blijft onverminderd zorgelijk. Deze chirurg vertelt over de grote hoeveelheid doden die inmiddels op het terrein van het ziekenhuis te vinden zijn. More than 120 dead bodies within the hospital area. The very bad smell there, and we are sure all kinds of infections and diseases will be transmitted from that one. Er liggen meer dan 120 dode lichamen op het ziekenhuisterrein, vertelt deze chirurg. Het stinkt er verschrikkelijk en we zijn ook erg bang voor de verspreiding van ziektes. Verslaggever Lennart Zwolfs is in Tel Aviv. Lennart, een grote hoeveelheid doden in en om het Al-Shifa ziekenhuis. Wat is er nog meer bekend over de situatie van de ziekenhuizen in Gaza op dit moment? Nou, rondom die ziekenhuizen wordt nog steeds volop gevochten. Er is nog steeds een groot tekort aan alles, een tekort aan water, geen brandstof waardoor elektriciteit kan worden opgewekt. Hulp kan die ziekenhuizen niet of moeilijk bereiken. Nou, we hoorden net die chirurg al over de doden. De directeur van dat Al-Shifa ziekenhuis, dat grootste ziekenhuis in Gaza-stad, heeft ook gezegd dat er 179 lijken in een massagraf zijn begraven, omdat er geen plek meer is om ze te bergen. Nou, er is dus geen brandstof of een tekort aan brandstof, waardoor je geen elektriciteit kunt opwekken. Dus kun je de koelkamers en mortuaria ook niet gebruiken. Dus dat soort berichten horen we. Het ministerie van Gezondheid in de Gaza-strook heeft nu opgeroepen om dat Al-Shifa ziekenhuis te ontruimen. En dat zou dan moeten gebeuren onder het toeziend oog van het Internationale Rode Kruis. Daar is nog niet op gereageerd. Maar ja, je kunt je ook afvragen hoe je zo'n ziekenhuis evacueert als er nog volop wordt gevochten. Gisteren werd het bijvoorbeeld bij een ander ziekenhuis, het Al-Quds ziekenhuis, geprobeerd. En het comfort was om daarbij te helpen, is door het Israëlische leger teruggestuurd. Dus ja, dat is ook heel lastig. En ondertussen zitten er nog steeds heel veel patiënten, artsen, mensen die zijn gevlucht om een veilig heenkomen daar te zoeken. Ja, die zitten nog steeds klem in die ziekenhuizen, kunnen niet weg. Dus ja, de situatie is zeer zorgelijk. Ja. Het Israëlische leger heeft een video uitgebracht die moet bewijzen dat er onder het Al-Rantisi ziekenhuis in Gaza een commandopost van Hamas zit. Welke bewijzen voert het leger daarvoor aan? Ja, die video hebben ze gisteravond laat vrijgegeven. En een woordvoerder van het Israëlische leger is daar te zien in een kelder, in verschillende kelders onder dat ziekenhuis inderdaad. Nou, hij pakte daar bomvesten, explosieve wapens, zegt dat is van de Hamas-strijders is. Verder wordt er in die video ook gesuggereerd dat er gijzelaars zijn vastgehouden. Zo is bijvoorbeeld in de video een stoel te zien en bij de stoelpoot ligt een touw. Nou ja, dat suggereert dat daar misschien iemand is vastgebonden. En ook liggen de babyspulletjes die hij laat zien. Nou ja, verder ook nog een opmerkelijk bewijs is een A4'tje aan de muur, waarop staat in het Arabisch de operatie tegen Israël sinds 7 oktober. En daaronder staan in zijn bewoording de namen van Hamas-terroristen die dienst hebben, dus die de gijzelaars daar in die ruimte moesten bewaken. Nou, dat zijn de bewijzen die ze aanvoeren in die video. Het is nog wel heel lastig om te zeggen of die bewijzen kloppen. Dat is heel lastig te verifiëren. Die video klopt dan misschien wel, maar ja, wat we daarin zien, is dat in scène gezet, is dat niet in scène gezet? Het is nog te vroeg om, nou ja, daar echt iets over te zeggen. Ja. Terwijl de oorlog tussen Israël en Hamas onverminderd doorgaat, wordt op sommige plekken in Israël juist geprobeerd om vooral in vrede samen te leven. Jij was op een school waar ze dat doen. Wat is dat voor een plek? Klopt, dat is een school in een dorp tussen Tel Aviv en Jeruzalem. En het heet Neve Shalom Wahed Asalem. En Neve Shalom is Hebreeuws, Wahed Asalem is Arabisch. En het betekent oase van vrede. En dat is eigenlijk precies wat het is. Joden en Arabieren die daar in vrede samenwonen. En nou ja, in dat dorp is dus ook een school waar Joodse en Arabische kinderen les krijgen. In het Hebreeuws en in het Arabisch. En dat is een van de weinige scholen in Israël waar dat zo gebeurt. En ook daar is natuurlijk de oorlog een onvermijdelijk onderwerp. Nou ja, nu is over oorlog praten met kinderen sowieso al heel lastig. En helemaal op een gemengde school leek mij. Dus ik ging er langs om te kijken hoe dat daar gaat. De kinderen zouden rustig hun huiswerk moeten maken, maar het is best lawaaierig. In het klaslokaal was het net wel heel druk, dus ik ben even in een kamertje naast het klaslokaal gaan zitten. En ik zit hier met twee leerlingen van deze school. I'm Ava. 11 jaar oud is ze. My name is Aya. Ook 11 jaar oud. Het ene meisje is een Joods meisje, het andere meisje een Arabisch meisje, een Palestijnse Israëliër. I love this school because I know I can't speak in the language I want. Ze krijgen les in 3 talen, in het Arabisch, in het Hebreeuws en ook in het Engels. En ze vindt het leuk dat ze dus niet alleen Hebreeuws spreekt, maar ook Arabisch met haar vriendjes en vriendinnetjes. Do they talk about the war in this school? At first, when we just got to school after the war. Ze vertelt toen de oorlog net begon vorige maand dat ze in de eerste dagen wel veel over de oorlog spraken met elkaar, maar daarna eigenlijk een stuk minder. Yesterday I talked with Aya about it, but not like too much. Ava vertelt mij dat ze eerder deze week nog wel met haar vriendinnetje hier aan de andere kant naast mij, met Aya, erover heeft gesproken, maar dat ze dan wel een duidelijke lijn voor elkaar aangeven. Dus ze hebben het erover dat het moeilijk is en dat het pijn doet en dat er vrede moet komen, maar ze gaan er niet heel diep op in. I feel sad because I don't want this to happen. I believe in peace and I think everyone should believe in peace. I think like what Ava say because it's very sad to see what happened. Ja, ze lijken het er wel over eens dat ze het allebei heel verdrietig vinden, het er heel moeilijk mee hebben. Dat zijn de gevoelens die ze hebben. En eigenlijk geloven ze allebei in vrede. En dat is eigenlijk ook wat je hier op deze school ziet. Hier in de gang van de school hangen allerlei tekeningen van de kinderen. En eentje die er voor mij wel uitspringt, dat is deze hier. De kinderen kregen de opdracht om een vlag te tekenen, hun ideale vlag. En wat ze hebben gedaan is de helft van de Palestijnse vlag en de helft van de Israëlische vlag. Ja, zo makkelijk zou het kunnen zijn, denk je dan. Nama Aboudelou, de directrice van deze school. Er komen wat leerlingen aangelopen nu. Ze zegt dat ze stil moeten zijn. You good? Yeah, I'm good. What's up? Meeting with the children, Jewish and Arabs children. Happen everywhere. Ze zegt dat het heel bijzonder is, een van de weinige scholen in Israël eigenlijk, waar zowel in het Arabisch als in het Hebreeuws lesgegeven wordt. Het is heel bijzonder om te zien hoe Arabische en Joodse kinderen hier samen spelen en samen met elkaar leren. En ja, ze vertelt het met een grote glimlach op haar gezicht. Ze is er echt trots op. We concentrate on what they feel. Ze zegt dat ze vooral over de gevoelens van de kinderen praten en niet zozeer ingaan op details van de oorlog. En ook hebben ze het helemaal niet over wie er goed of fout is. Ze vertelt dat zowel Arabische als Joodse kinderen hier dezelfde angsten hebben. Allebei zijn ze bang voor bombardementen, allebei zijn ze bang voor raketten. Allebei zijn ze bang dat familieleden of vriendjes en vriendinnetjes iets kan overkomen. En juist door samen over die angst te praten, dat geeft de kinderen hier veel meer kracht, vertelt ze. En dat is wat wij hier proberen. Voetbal, this. Yes. This is frisbee. This tennis. This bing-bong, this. Net naast de school ligt een sportveldje. Tientallen kinderen zijn daar aan het spelen. Spelen voetbal, spelen frisbee. This is like Ronaldo. I am like Messi. Hij is Ronaldo en Messi, ik ben Messi, good. Zegt hij. Messi no good, Messi no good. En het klinkt misschien niet zo, maar dit is de schoolbel. Tijd voor de leerlingen om weer naar de klas te gaan. Een verslag was dit van Lennart Swolfs. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Tijdens een onderzoek in de Noordzee zijn er opvallende reuzenschelpkokerwormen ontdekt die tot 65 centimeter lang kunnen worden. Nog nooit eerder waren die in Nederlandse wateren aangetroffen. Onderzoekers ontdekten deze wormen eerder dit jaar in bodemmonsters en op videobeelden. Een van die onderzoekers is Tom van Haren. Goedenavond. Goedenavond. Wat voor wormen zijn dit? Nou, wat zijn wormen zijn, dat behoren eigenlijk tot de groep van de polygeten. Dat zijn hele grote wormen, een beetje vergelijkbaar als met de regenwormen. Daar zijn ze ook nauw mee verwant. Alleen deze leven nu in grote schelpkokers in de bodem. Okay. En ze worden ook wel eens spaghettiwormen genoemd, omdat ze van die grote bolletjes tentakels op hun kop hebben. Maar ze zitten in een koker? Ze leven in een koker, die maken ze zelf van kleine stukjes schelpengruis, die dus op de bodem aanwezig is. Maken ze een hele stevige koker van en die graven ze dan in de bodem. En die worden dan steeds groter. Ja, tot dus wel 65 centimeter? Tot wel 65 centimeter. Althans, zo zijn ze in Frankrijk wel gevonden. In Nederland nog niet. Daar hebben we zo'n beetje de grootste iets van 20 centimeter. Maar ze kunnen veel groter worden. Ja, en hoe? Ja, wat dacht u toen u ze voor het eerst op beeld zag? Heel opvallend, want ze weken af van alle andere bekende wormen die we in Nederland hebben. Vooral vanwege hun formaat, maar ook vanwege die koker die uit het zee vorm, steekt. Ja. Ja, die vorm die is heel raar. Heeft u een verklaring voor hoe ze dan in de Noordzee zijn opgedoken? Want dat is dus bijzonder. Het is zeker heel bijzonder. In ieder geval nog nooit eerder gevonden. En toch doen we best wel vaak onderzoek in de Noordzee. We denken dat hij is geïntroduceerd in Frankrijk, waar hij dus voor het eerst is ontdekt in 2017. En dat hij via een bepaalde stroming in de Nederlandse Noordzee is terechtgekomen. En dat hij zich nu een paar jaar misschien al in Nederland ophoudt. Oké, wat is er bekend over het leefgebied verder van deze reuzenworm? Behalve dat hij in Frankrijk dus beschreven is... is hij dus eigenlijk alleen maar bekend van de Nederlandse en Duitse Noordzee. Daarbuiten zijn nog geen waarnemingen bekend. Okay, en betekent dit dan nog iets voor de Noordzee, voor ecosystemen daar? Hoe werkt dat? Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar je zou kunnen interpreteren als dat het voorkomen van zo'n worm een soort schuilplaats biedt voor allerlei andere kleine wormpjes, vlookreefjes, andere organismen om tussen te leven. Dus ik denk dat het wel een positief effect heeft op de rest van de levensgemeenschap. Dus andere beestjes gaan op die worm of op die koker zitten? Nou, liever een beetje ertussen zitten, want ze kunnen grote matten vormen van die kokers. En het biedt natuurlijk een groot schuilmogelijkheid om tussen die kokers te leven. Ja, dus goed nieuws, zegt u. Goed nieuws, ja. Vind ik wel. Oké. Ja. Nou, dank voor dit gesprek. Tom van Haren van Eurofins Aquasens over die reuzenschelpkokerwormen die dus nu ook in de Noordzee zijn gevonden. Dit was Nieuws en Co. Zometeen, dit is de dag verkiezingscafé met Joram Kaat. Joram, waar zit je vandaag? Hey Fleur, wij zitten inderdaad weer in ons verkiezingscafé. Ik zit aan de bar in een gezellig café in Ederveen met Chris Stoffer, de lijsttrekker van de SGP. Tot zometeen. Tot zometeen. Na de hoofdpunten van het nieuws met Ewout de Jong. Morgen om 5:00 dan zijn wij er weer met een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. Fijne avond. NPO Radio 1. Mensen uit de buurt van Schiphol zijn verbijsterd dat het aantal vluchten niet naar beneden gaat. Om de geluidsoverlast te verminderen wilde het kabinet terug van 500.000 vluchten naar 460.000. Maar de VS dreigde met maatregelen en nu gaat het plan voorlopig niet door. De KLM is daarover opgelucht. Er komt opnieuw een landelijke ophokplicht voor kippen en ander pluimvee. De ophokplicht werd kort geleden nog opgeheven, maar er zijn weer twee nieuwe uitbraken van vogelgriep ontdekt. Van der Valk heeft geen recht op extra coronasteun. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald. De hotel- en restaurantketen kreeg ruim 80 miljoen euro... maar eiste in de rechtszaak 123 miljoen extra. Van der Valk kan niet meer tegen het besluit in beroep. Vaste woninghuurcontracten voor onbepaalde tijd worden weer de norm. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wet die tijdelijke huurcontracten tegen moet gaan. Het weer, in het noorden buien, in het zuiden veel regen. Ook vannacht op veel plaatsen nat en minima rond 6 graden. Morgen wisselvallig bij een graad of 11. Dan is er ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan nog een paar lange files. Op de A16 bijvoorbeeld heb je nog 3 kwartier tijdverlies. Dat is van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum is de vertraging nog ruim een uur tussen Hagestein en Noorderloos. De weg is daar na een ongeluk wel weer vrij. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle sta je nog ruim een half uur in de file tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Hoevelaken na een aanrijding. Je kunt omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Ook op de A28 richting Zwolle sta je vast tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Door een pechgeval heb je daar nog eens bijna een half uur vertraging. En in Brabant is het nog druk op de A58 van Breda naar Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof. Het oponthoud is een half uur. NPO Radio 1.